राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 31 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे कोशा महल हैदराबाद। पराकृत मत बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तूत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमह न जाने। हरे ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले व्यो नम महात्म्यो नम सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कल आपने कहा था कि रामायण के पाठ के लिए कुछ बात बताएं। आज रामायण जी का पाठ होने की बात है, तो ये 9 दिन का अनुष्ठान है, तो ये अनुष्ठान बहुत बढ़िया का है। आप उचित समझे तो मौन रखे 9 दिन तक, बोलने का आध घंटा घंटा कुटा रख दे, आवश्यकता पड़े तो, नहीं तो चुपचाप रहे। और नाम जब हरदम करते हैं, मौन का तात्पर्य जप होता रहे, बीच में विक्षेप न हो, छूटे नहीं, भगवान के नाम का जप होता रहे। तो जब हरदम नाता करना और रामायण भक्त में रामायण पाठ करना। माना रामायण के पाठ में भी अगर बीच में सूझ जाए, थोड़ा घना छूट जाए, तो एक रामायण का यहाँ पर पाठ समय कर ले और घर पर पाठ कर ले फिर भी सा, तो साफ पाठ हो जाए। दूसरे तीसरे दिन कोई आवे तो उनको भी चाहिए कि लारे बचा हुआ पाठ रात्रि में दिन में और समय रामायण का पाठ पूरा हो जाए शांति से, ऐसी चेष्टा रखे। संयम रखना, झूठ नहीं बोलना, कम बोलना, और भोजन भी अगर स्वास्थ्य ठीक रहे तो एक टाइम भोजन करे। मैं शास्त्र में पद्म पुराण में आता है कि उपवास करने से अगर श्रवण में विघ्न होता हो तो उपवास न करे। मानो उपवास एक वक्त भोजन ये तभी करना चाहिए जब श्रवण में ठीक तरह से आप बैठ सके, उसमें विघ्न होगा ऐसा भोजन छोड़ना नहीं चाहिए। और उत्साह से करना चाहिए, हरेक काम उत्साह से किया जाता है वो सात्विक होता है। प्रसन्नता मन में प्रसन्नता रहे, सात्विक भाव रहे और निष्काम भाव रहे। कामना करना है ये मनुष्य की दुर्बलता है, ये दुर्बलता है, दुर्बलता है, कमजोरी है। जो चाह न करना है, चाह न करना गुलाम होना है, दास होना है, पतन होना है, नीचे जाना है। चाह न करे अचा हो जाए, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कृष्ण चाहिए सो सहानुपति सा बादशाहों का बादशाह है। यह तेज तय सर्गो ये साम्य स्थित मना, जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया उन पुरुषों ने संसार पर विजय कर ली, तो निष्काम भाव रखने वाला संसार पर विजय कर लेता। कामना वाला गधे को बापो बापो बापो करके गधे ने बाप बना हुआ है, तो कामना ने भीतर मन में तो उसे नीचे नीचे बात होती है। कामना नहीं है, निष्काम है, तो बहुत आनंद बहुत है। कामना से लोग चाहते हैं कि लाभ होता है, लाभ निष्काम में जो है वो कामना में नहीं है। न मांगना है बहुत बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है, अच्छी चीज है, श्रेष्ठ चीज है। चीज की गुलामी ना हो मन में गुलामी, चीज की गुलामी होती है अमुक चीज चाहिए अमुक चीज चाहिए अमुक चीज चाहिए, तो चाहना का वो गुलाम हो गया। ऐसे काम चल रहा इसी तरह आदमी जी सकता है कामना न रखने से, खूब मौज से आनंद से, कोई कामना रखने से मर जाएगा ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी से जी सकता है। कामनाओं का जब तक त्याग नहीं करते तब तक कामना के त्याग के तत्व को नहीं समझता, क्योंकि सब अनुभव अनुभव के बिना उसका समझ ठीक नहीं है। इस बात से निष्काम भाव 9 दिन रामायण का पाठ करे, कोई कामना ना हो, भगवान के प्रेम की कामना कामना नहीं है, क्यों? भगवान तो अपना है, अपना परमात्मा है, संसार अपना नहीं है। अपना नहीं है उसी कामना कामना कहलाती है, और अपना परमात्मा है उस परमात्मा की कामना कामना नहीं कहलाती। उसके में निष्काम बात अच्छा है, पर सकाम हो तो अर्थ नहीं। भगवान में प्रेम हो, प्रेम मांगा है, ऐसा अभिमान जाए इतने भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, वो सेवक मानने में भी श्रेष्ठता मानी है, क्योंकि भगवान के साथ हमारा संबंध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर ईश्वर अंश है, तो ईश्वर की तरफ जाना है ये कामना नहीं है, ये अपने घर जाना अपने असली स्थान पर जाना है, इस वास्ते कामना नहीं है। ये भी एक कामना न रखे, केवल भगवान की प्रार्थना है, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा बना दे और बढ़िया और उत्तम चीज है। पर भगवान ने प्रेम की इच्छा, भगवान के दर्शनों की इच्छा, जिन्हें प्रेम की इच्छा सबसे बढ़िया है, मुक्ति की इच्छा कामना है, दर्शनों की इच्छा भी उनकी कामना है, मुक्ति भी दर्शनों की कोई इच्छा नहीं, भगवान बहुत बढ़िया है। जिसे कुछ नहीं चाहता नहीं, और चाहना भगवान करते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान चाहते हैं। निष्काम भाव होता है वो ऊंचा होता है, श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसने संसार मात्र को जीत लिया। जब कामना होगी तो हार गया, वो हार गया, कामना में हार गई ना, रुपयों की चाहना हुई तो रुपयों का गुलाम हो गया, वो भोगों की चाहना हुई तो भोगों का गुलाम हो गया। चाहना बिल्कुल है, कोई कामना नहीं, अपने से है ही नहीं। भगवान की जैसे ताई विद राख राम ताई विद रही है, भगवान की जैसे भगवान की इच्छा अपने इच्छा मिलाते अपने संतों की महात्माओं की बातें सुनी है, कि अपनी कोई सामना करते ही नहीं। भगवान जाने भगवान का काम जाने, तो भगवान जाए तेरा कह रहा हूं ताई भी रही है, बनना क्यों कामना करे। काम एक हो वास्तु मिलने वाली मिलेगी, नहीं वाली मिलेगी, मिलने वाली बिना कामना भी आपसे आपसे मिलेगी, और नहीं मिलने वाली है तो कामना करने नहीं मिलेगी। उसके लिए अनुष्ठान करे तो नई बात मिल सकती है, पर तो वो बहुत गुलामी की बात है। इस बात से निष्काम भाव पूर्वक जप करे, ध्यान करे, गीता जी रामायण जी का पाठ करे, मस्त है अपने आनंद में, अपने सेवा करनी है सब। संसार की सामग्री जो का उपास है, सूर शरीर है, सूर शरीर है, कारण है, जो सामग्री है वो सब वास्तव अपनी नहीं है, वो अपनी है नहीं, वो अपने केवल सेवा करने के लिए। तो सेवा में संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगा दी, अपने को भगवान में लगा दिया, कि अपना तो भगवान का अंश है, वस्तु में सब प्रकृति की है, और प्रकृति की है कारण में, और कार्य है संसार, तो संसार की वस्तु संसार की सेवा लगा। जब संसार की वस्तु ही संसार को दे दी, हमने अपने नहीं है, नहीं होगी, नहीं हो सकती भी नहीं, अपना तो भगवान है, केवल भगवान ही अंश और साक्षात, इस वास्ते भगवान अपने हैं, पर ही अपने उनकी मांगे क्या, भगवान अपने है उसे मांगे क्या, मांगना है वो भगवान से दूर होना है, भगवान से कुछ मांगना है भगवान से दूर होना है, कुछ नहीं मांगना, भगवान के अपने आप को समर्पित कर दिया, भगवान का ही होम है, मांग गया। लड़का लखपति का लड़का भी हजार दो हजार दस हजार बीस हजार मांगता है तो वो मांगता ही होता है, और तो सब उसे बालक की संपत्ति है, सब भी बेटा ही तो अधिकारी, पूरा अधिकारी है। इस तरह से भगवान ने संपूर्ण सृष्टि का अधिकारी भगवान का पुत्र है, इस वास्ते मांगने की चित बात नहीं, इस वास्ते निष्काम भाव बड़ा ऊंचा है, ये जब तक निष्काम भाव नहीं होता तब तक इस तत्व को आदमी समझता नहीं, नहीं समझता है तब कामना करता है, चाहना करता है, चाहना बिना क्या हो ऐसा करता है, उसके मन में जची हुई कि चाहना के बिना क्या है, जैसे पत्थर ऐसी हो जाए वो, तो ऐसा नहीं है, चाहना के बिना चिन्ह में हो जाता है, चेतन हो जाता है, जड़तन जड़ता चली जाती है, चाहना होती है जड़ता की चाहना, चाहना होती है चिन्हय की चाहना, चाहना नहीं होती, वो तो स्वरूप है, वो तो अपना साक्षात स्वरूप है, उसी चाहना कैसी, वो तो अपना स्वरूप ही है, उसी प्राप्ति स्वतः सिद्ध होती है। इस बात से रामायण का पाठ करे, ये बात करे, और रामायण के पाठ में रामायण अपनी पुस्तक हो तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर पाठ करने के लिए पुस्तक दी जाती है, दो पुस्तक दी जाती है, दो पुस्तक अपने पैसों खरीद ले तो बहुत बढ़िया, लेनी नहीं पड़े, जिस पर नौ दिन पाठ हो जाता है वो पुस्तक सुंदर हो जाती है, उस पर पाठ हो गया पुस्तक शुद्ध होगी, निर्मल होगी, वो पाठ सदैव अपने साथ में रखे तो अनुसार की वो पुस्तक हो गई, इस वास्ते लेनी नहीं पड़े, पैसा दे दिए मामूली चीज है, थोड़े पैसों में मिलती है गीता प्रेसी पुस्तक सस्ती है, तो थोड़े दाम में मिल जाए अपनी कमी, अपनी पुस्तकों पर पाठ हो, और अपना आश्रम बिछा दे, अपना आश्रम बिछा कर अपना आश्रम पर बैठे और ब्राह्मण का पाठ करे, तो ब्राह्मण भी अपने आश्रम भी अपना अपना पाठ करे, और सब भगवान के अर्पण करते हैं, भगवान का अपना कुछ नहीं है, अपने आप को खुद को भगवान ने दिया, कमरे कुछ संसार की वस्तु संसार को दे दी, कामना कैसी, और आप स्वयं भगवान का है, भगवान को दे दिया, कामना कैसी, कामना करना तुच्छता है, नीचापन है, पर तो जब तक उसे मन में कामना रहती है तब तक कामना के त्याग के महत्व को समझता नहीं आदमी, कामना के त्याग करने से ये बात समझ में आती है, कई बातें ऐसी होती है जो अनुभव में आने से समझ आती है, संसार की बातें संसार के त्याग करने समझ में आती है, और परमात्मा की बातें परमात्मा के साथ एक होने से समझ में आती है, परमात्मा से दूर रहकर परमात्मा की बात करता है परमात्मा को समझता नहीं, संसारी कामना रहकर संसार में रहता है वो संसार को समझता नहीं, सर्वथा निष्काम होने से संसार तत्व संसार का तत्व समझता है, क्योंकि वास्तव में संसार अपना स्वरूप नहीं है, तो अपना स्वरूप न मान करके संसार की सेवा करे तब संसार समझ में आता है। संसार समझता तो वैराग्य हो जाता है, राग मिट जाता है, राग मिटते ही परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। रागो लिंग मवोदस्य चित्त व्यायाम भूमि स्वरूप कुत सादरता कोटरे तरो, जिस तरो के कोटर में अग्नि लगी हुई हो वो हरा भरा कैसे होगा, ऐसे जिसके भीतर में कामना है वस्तुओं की तो हरा भरा कैसे होगा, और यदि भीतर में कामना भरी हुई है कामनाओं का गुलाम है तो बद वस्तुओं का चीजों का जैसी कामना करे उनका गुलाम है तो गुलाम ऊंचा कैसे हो सकता है। तो यश अग्नि कोटरे तरो जिस अग्नि जिसके वृक्ष के कोटर में अग्नि लगी हुई हो वो हरा होगा हरा नहीं होगा। तो रागो लिंगम अबोध से अज्ञान का चिन्ह है, राग है, आसक्ति है, कामना है, चाहना है, संसार का महत्व है मन में, रुपयों का महत्व है, पदार्थों का महत्व मन है भरा हुआ है, तो बस संसार का गुलाम है परमात्मा समझ नहीं होता है। संसार की कामना नहीं होने से संसार समझता है, भगवान के साथ एक होने से भगवान समझता है, क्योंकि भगवान के साथ एक है और संसार ये अलग है असली जैसा है वैसा होने से ही वो बात समझ में आती है, उल्टा होने से कैसे समझ में आती है। और तरह की चीज आप और तरह को तो तत्व समझ में नहीं आता, सब निष्काम होने से ही संसार से पोल निकलती है, संसार का महत्व कामना काल से ही होता है, संसार कामना संसार की तत्व की महिमा नहीं है। एक क्षण भगवान एक क्षण में चल रहता प्रति क्षण में बताता रहता है, परंतु यदि कामना मन में रहती है तो संसार बहुत बड़ा भारी दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। ये चीज कामना नहीं मामूल चीज होती है, मन में कामना होती है रुपये दिखता बड़ा कोई चक्का पहिया हो जैसा, और कामना रही कुछ बात नहीं होता उसका, वह चीजों का महत्व है नहीं होता, वास्तव चीजों का महत्व है नहीं, कामना के कारण से ही दिखता है महत्व दिखता है बड़े दिखते है और ये ऊंची दिखती है चीज है। तो मन में कामना नहीं रहे फैला गिरे आ गए अपने आवश्यकता तो पूर्ति हो जाती है, कामना और है आवश्यकता और है, आवश्यकता जैसे भोजन किया तो हमें भोजन की आवश्यकता हुई हमारे पास में बढ़िया भोजन चाहिए कैसा चाहिए वो चाहिए जितना है वही कामना है। ऋषि के स्वर्गाश्रम में वो झाड़ी में संत रहते थे संत ज्योति जी महाराज, उनके पास में माधुदास जी संत पढ़ते महाराज की चद्र फट गई तो कहा महाराज आपके सुईलोड़ा हमारे पास है तो मैं सी दू, तो महाराज ने कहा भाई तुम्हारा नहीं सुईलोड़ा तो लियो हम सी लेंगे, तो फिर दिया वो हमारा सी लिया, तो फिर ले जाओ माधुदास जी महाराज ने कहा महाराज मेरे पास में और सुई है डोरा है ये आप रहने दो, तो संजय क्यों रहने दो कि फिर चाहिए भगत पर चाहिए तो कि चाहिए छोड़ने के लिए तो जंगल बाहर बैठे फिर भी ये चाहना पड़ी छोड़ी तो फिर ज्यादा कम बैठेगी है कमरे ही नहीं ले जाओ या नहीं चाहिए चाहिए चाहिए छोड़ना है और छोड़ना जाए चाहना छोड़ने लिख रहा है बैठे जंगल बैठे फिर भी चाहना पीछे रहेगी हमारे चाहिए हमारे चाहिए। ऐसे संत थे कुटिया में ऋषि के स्वर्गाश्रम में वो झाड़ी थी पहले झाड़ी में एक कुटिया में संत थे, उस संत में किसी ने माई ने ला करके और ठंडाई का सामान रख दिया चीनी रख दी तो वो जब तक रही वहां वे कोनिया पे मात गए नहीं, वो कीड़िया सब खा गई, सब खत्म कर दिया। तब आए कि भाई वस्तु रहेगी उसका मूल्य उसकी कुटिया हो गई, हम कुटिया में कहाँ बैठे, कुटिया में तो चीज बड़ी है काम नहीं है। तो वही थी छोड़ देते कभी कोई चाहता नहीं हमारी किसी किसी बारी, कोई चाहना ही नहीं। जीने की भी चाहना ना हो, ना मरने की चाहना हो, ना जीने की चाहना, भगवान पर सब रख दिया। भगवान ये जो चाहे भी दिला के दाम था। दाना में एक साधु थे, वो जगदीश जगदीश संतों ने बात सुनाई, आंगली की पीड़ा हो गई तो क्या महाराज यहाँ अस्पताल है, जार को पट्टी बंधा दो, पट्टी बांध देते हैं वो ठीक हो जाएगा। तो साधु ने उत्तर दिया कि तू पट्टी बांध दे, ऐसा करने की पीड़ा वो मेरे से सही नहीं जाएगी, अंगुली की पीड़ा मैं सह लूंगा। ये बांध दे ये करना मेरे से नहीं होगा भाई। तो मेरे सुनी बात देखो, सरता ऐसा नाम है, त्याग ऐसा नाम है, सोते ही चीज मांगने में बड़ी शर्म आती है, मांगी जानी सारी चीज, चीज की गुलामी हो तो मांगी जाती है ना। निष्काम भाव है बड़ा ऊंचा है, निष्काम भाव है बड़ा ऊंचा है। एक बात याद आई भाई, है तो व्यक्ति नहीं पर बात याद आ गई। एक ब्राह्मण देवता आया ऋषिकेश में, ऋषिकेश में आया तो उन्होंने देखा तो शेर जी से ज्यादा से मिले नहीं थे। शेर जी की बात सुने ब्राह्मण थे, उनके देवता तो उन्होंने बात सुनाई, उनको सपना आया तो शेठ जी सिद्धि के सपना में, तो शेठ जी को कहा कि महाराज भगवान के दर्शन करा दो। तो एक दुकान थी, दुकान के पास वहां गए, भगवान की मूर्ति थी, तो मूर्ति सामने शेठ जी का ये भगवान करे दर्शन करो। तो उन ब्राह्मण देवता ने पूछा कि महाराज आप इन शेठ के वश में कैसे हो गए, क्या ऐसे विशेषता है। तो जैसे बहु होते ऐसे कहा निष्काम भाव से, इनका निष्काम भाव है, कोई कामना ही नहीं, किंचित बात भी कृष्णाम बाप के आचार्य मानता हूँ मैं शेठ जी को, करते हमारे तो मनसा ही होती है, बात कही हमारे तो सब मनसा ही होता है, कोई मरे तो ही मनसा है, कोई जीवे तो ही मनसा है, धन आ जाते तो मन साया, चला जाते मन साया, हमारा मन साया होता है। नहीं पूछा कि दुनिया मात्र तो कहती है मुसाई से मुसाई, आप कह दो हमारे सब मन साया होता है, आपके मन साया कैसे होता है, क्या युक्ति है। कि मैंने चाह भगवान की चाह में मिला दी, राम की न चाह सो हो करे अन्यत्रास नहीं कोई, राम की चाहे सो होई, राम करना चाहते हैं वही बात होती है, अन्यथा करे ऐसे कोई ताकत नहीं है, होगा वही जो भगवान चाहेंगे। तो भगवान की चाह में अपने प्यार मिला दी, अपने चाह रखी नहीं कोई तरह की, किसी तरह की जीने की मरने की मुक्ति की बंधन की कोई चाह नहीं, अपने चाह ना छोड़ दी, सब भगवान को दे दी। तो भगवान की चाह से जो वो चाह हमारी है तो हमारे मनसा होता है, सदा ही मनसा होता है, मौज होती है मन, तो सब मनसा होता है, क्यों मन में मनसा है ही नहीं। राम जी जो करे सो होता है, जो होता है आप से आप वो भगवान की कृपा से होता है तो हमारे सब मन सहाय होते करे मेरे दी ये मन सहाय होता है। वास्तव मन में सहना कोई किंचित बात है ही नहीं तो निष्काम भाव से भगवान भी राजी होते हैं। भगवान शंकर के मन में आई कि भगवान राम जी की सेवा करें क्या वो बंदर बने हनुमान जी शंकर भगवान ही बंदर बने। बंदर क्यों बने कि काम करने राम काज करवे को आतुर राम जी कर्म चले खुदातुर है भूख लगती है प्यास लगती है तो जल की भोजन की इच्छा होती है। ऐसे राम जी का काम करने भूख लगी हुई है राम काज करने को आतुर रहते हैं सब और चाहिए कुछ नहीं बंदर है कपड़ा चाहिए ही नहीं कमरा चाहिए ही नहीं मकान चाहिए ही नहीं रोटी चाहिए ही नहीं पानी चाहिए ही नहीं कुछ नहीं चाहिए पत्ता है वही खा लिया पता तो खा लिया अपना फल मिल गया फल खा लिया पानी दधी पत्ता पी लिया रहने वाले वृक्ष है रहेंगे कोई रहने की जरूरत नहीं खाने की जरूरत नहीं। भगवान पहुंची बंदरों की बंदर थे इतने बंदर थे वह कोई खर्चा राष्ट्र का खर्चा कोई अल्लाह मुक्का ये बस ऐसे तो चाहना कोई है ही नहीं चाहना वाला ऊंचा आदमी ऊंचा उठ सकता ही नहीं वो चाहना ना दबा रहता है दर नौकर होता है वो ईश्वर चाहना कोई तो है ही नहीं तो चाह गई चिंता मिटी सह गई चिंता मिटी सह गई चिंता मिटी ये दुख पा रहे हैं सहना पा रहे हैं। कोई मर जाता है तो दुख पाते हैं कोई चला जाता है दुख पाते हैं घटा ले जाता है दुख पाते हैं पैसा नहीं दुख पाते हैं क्यों दुख पाते हैं सहना है सहना कहीं दुख है ही नहीं। संसार का दुख मिट जाए केवल सहना छोड़ने से सहना छोड़ी और मोह रही है जैसे कुछ नहीं चाहिए सुशांत मसा बात सांगो बात सा है सारा किस बात की है पुरानी बात है कश्मीर के राजा जंगल में गए एक संत बैठे थे उन्होंने पूछा उसे आप कौन है तो संत ने उसे आप कौन है कि मैं तो यहाँ का राजा हूँ। राजा राजा क्या हाथ में आपके कि मैं चाहे जिसे उस देश से निकाल दूं और चाहे रुपया दे दूं तो आप ऐसे निकाल देते तो आप राजा है तो आप कौन हम राजा है आप हमारा तो कैसे आप राजा कैसे हैं कह दे दो मच्छरों को निकाल दीजिए मच्छरों से आपके क्या पैदा होती है प्रजा में मच्छर रहने से क्या पैदा है आपके राज में कोई पैदा नहीं तो मच्छरों को निकाल दीजिए नहीं रहने देंगे तो निकाल नहीं सकते तो चाहे जी को निकाल दो कहते हो निकाल सकता नहीं मच्छर को भी तो चाहे जी को निकाल दे ये ताकत है भाई आप महाराज कैसे हैं कि हमारे कोई चाहना नहीं है हमारा विश्वास है हमारा चाहना नहीं है मच्छरों को निकाल दीजिए लाख रुपये मेरे को दे दीजिए लाख रुपये दे देंगे दे वो आकड़ा लगे कैसे लाख रुपये एकदम तो आपके दोनों बात आपके नहीं राजा कैसे हुए हमारे कुछ भी नहीं चाहिए हम महाराजा है अभी मर जाओ तो बात नहीं अब जी में तो मौज है मरे तो मौज है जाओ तो मौज है आवे तो मौज है हमारे को चाहना है ही नहीं हमारा महाराज अपना कैसे मिटेगा बताओ हम राजा है हम महाराजा है महाराजा हमारा मिट कैसे कोई चाहना है ही नहीं तो जिसने चाहिए सुशान परिशा बादशाह का बादशाह होता है तो रामायण का पाठ करे निष्काम भाव से भगवत प्रीति अर्थ भगवान प्रसन्न हो। वही भगवान ही प्रसन्नता भगवान के लिए, भगवान प्रसन्न है, भगवान से लेना कुछ नहीं, मुक्ति भी देना, तत्व ज्ञान भी नहीं देना, लेना नहीं भगवान से, लेना नहीं कुछ, भगवान राजी है, प्रसन्न है, क्यों भगवान के मानस है तो भगवान राजी है, बस यही कामना है और कोई कामना ही नहीं, भगवान प्रसन्न हो ऐसे ब्रह्मांड का पाठ करे निश्चल निश्चल होता है, मौज मस्त रहे पाठ करे तो इसी रामायण अपना अपने अपने रामायण खे अपने रोजाना पाठ कर लेंगे रामायण तो वही पाठ सा पाठ है, तो पाठ मतलब नौ दिन का पाठ होगा तो रामायण वो शुद्ध हो जाएगी निर्मल हो जाएगी, क्योंकि जिस पर पाठ हुआ इतना तो शुद्ध हो गई, तो पुस्तक को शुद्ध बनाना हो तो उसका पाठ किया जाए प्रेम से, वो पुस्तक निर्मल शुद्ध हो जाती है, ऐसे रामायण अपने पाठ रहे और हरदम प्रसन्न रहे, प्रसन्न हरदम प्रसन्न रहना तपस्या है, मन प्रसाद सौम्य तो मोहन मात विग्रह भाव संशुद्धि तपो मानस मन का तपस्या है, शरीर की तपस्या वाणी की तपस्या और मन की तपस्या सबसे ऊंची मन की तपस्या है, अरे हरदम प्रसन्न रहना मन की तपस्या है, हरदम प्रसन्न रहे, कोई मरे तो प्रसन्न, कोई जीवे तो प्रसन्न, कोई आवे तो प्रसन्न, कोई जावे तो प्रसन्न, अपने प्रसन्नता में कभी कभी क्यों ही ना आए, अपनी प्रसन्नता किसी चीज के पीछे होगी तो अपनी प्रसन्नता नहीं है, वो चीज की प्रसन्नता है, अपनी प्रसन्नता है ही नहीं, अपनी प्रसन्नता तो चीज में कोई चीज की आवश्यकता है ही नहीं, वो अपनी प्रसन्नता पर ही राज है, जिसे उसे प्रसन्न राज्य की प्रसन्नता है, धन हो गया तो राज्य प्रसन्न हो गया, कोई धन का गुलाम है, पैसे वाले समझते हैं कि पैसा होने से हमारी स्वतंत्रता है, क्योंकि घड़ी गिरता हुई ऐसी घड़ी दिया है तो पैसे पास में घड़ी दिया हुआ घड़ी की स्वतंत्रता है, अरे स्वतंत्रता दी गई पैसा गुलामी है कि नहीं, पैसा गुलाम हो पैसा पैसा पैसा इसलिए हुए तो पैसा गुलामी है, ये दिखती है स्वतंत्रता दिखती है, पदार्थों के वस्तुओं के द्वारा व्यक्तियों के द्वारा किसी परिस्थिति के द्वारा जो प्रसन्नता है वो प्रसन्नता अपनी नहीं है, वो उस वस्तु की है, उस गुलामी की है, उस व्यक्ति की है, उनके का अधीन है, तो प्रसन्नता पराधीन है, प्रसन्नता स्वाधीन होती है, पराधीन नहीं होती, पराधीन प्रश्न कैसा और गुलाम है, इस वास्ते कोई तरह की साधना नहीं, अर्ध रहता है हरदम मस्त रहता है, कहते हैं ऐसे रोटी न मिले तो आदमी मर जाएगा, रोटी नहीं मिले रोटी की चाहना नहीं पानी की भी चाहना नहीं तो मर जाएगा, तो रोटी खाते हुए पानी पीते नहीं मरेगा, सदा रोटी खाते पीते ही मरते हैं, तो रोटी नहीं खाने को नया दुखान क्या हुआ, रोटी नहीं खाई पानी नहीं पिया तो नया दुखान क्या हुआ, रोटी पानी लेते हुए मरते सभी मरते, मरने वाले रोटी चाहते पानी चाहते मरते, तो चाहना वाले मरते ही है, तो बिना चाहे मरो बढ़िया रहेगी, गुलामी लेकर क्यों मरो, मरो ही मरो तो बेचा नहीं, रोटी की इच्छा नहीं अपने पानी की इच्छा नहीं तो मर जाएंगे, बहुत जीने की इच्छा ही नहीं, जीने की इच्छा हो तब न गुलामी हो, ऐसी चीज आने बाद में संसार गुलाम हो जाता है, आशया ये कृता दाशा ते दाशा सब दे ही नाम, आशया ये कृता दाशा जो आशा को लेकर दास हुए है तेसा दाशा सब दे ही नाम, आशा दासी कृता ये न तसे दासा है जगत, आशा दासी कृता ये न जिसने आशा को दासी को दिया तसे दासा है ते जगत, सब संपूर्ण दास होता है, सब का मालिक हो गया, कोई इसे नहीं है, किसी गुलामी कभी यही नहीं हुई नहीं, अपने बोझ है उसको कोई हरा सकता नहीं, नीचा बना सकता नीचे बना, नीचा तो गुलाम है चीज इच्छा होने से नीचे बढ़ता है, तुम चेतन होकर के जड़ चीज के नीचे बस गए, बड़े कैसे हुए? चेतन होकर के जड़ के आधार हो गए, जड़ चाहिए, शहर चाहिए, सब चाहिए, कपड़ा चाहिए, कि मकान चाहिए, कि जमीन चाहिए, और चाहिए, ये चाहिए, चाहिए बड़ा गुस्सा नहीं होते, वो गुलाम होता है। चेतन होकर गुलाम हो गए, बहुत बड़ी बड़ी गलती करी, अचेतन क्या हुए फिर? तो निरंतर रहने वाले चीजें निरंतर मिटने वाली, निरंतर रहने वाला निरंतर मिटने वाले की साधना करता है, फिर बड़ा कैसे हुआ? बस नीचे हुआ वो तो अश्वास है, किसी की साधना ही नहीं, जीने की साधना नहीं, मरने की भी साधना नहीं, कोई पास साधना ही नहीं। जैसे राम जी की मर्जी है जैसे करे, भगवान की मर्जी मर्जी मिला दी, अपनी मर्जी अलग रखी नहीं, इस वास्ते निष्काम भाव है, ये सबसे ऊंची बात है। भगवान भी क्या कहे उसको ले तो कहे, हनुमान जी काम करने तैयार और रहते गांव के वृक्षों पर, कार्तिकेय के पत्ते कपड़े जरूरत नहीं है, जैसे अपने बोझ में रहते। जब श्री ठाकुर जी राम जी पधारने लगे साकेत धाम, तो हनुमान जी ने कहा महाराज मैं तो यही रहूंगा। हनुमान जी कहते हैं राम जी से कि मैं तो यही रहूंगा, जब तक आपकी कथा रहेगी तब तक कथा सुनूंगा ना। जहां जहां राम कथा होती है हनुमान जी वहां रहते हैं। तुलसीदास जी महाराज भगवान को चाहते थे, हनुमान जी को चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया कि रोजाना शौच जाते, तो शौच जाते जल थोड़ा बाकी रहता वो एक कांटों के वृक्ष में डाल देते, तो अशुद्ध पानी हो और कांटों बन गया तो वो प्रेत पीता है। शुद्ध पानी प्रेत पी नहीं सकता, अशुद्ध पानी काशी बच्चा हुआ वो प्रेत पिया करता, तो उसमें प्रेत रहता था, वो प्रेत पानी पीता वो प्रकट हो गया, खुश हो गया कि महाराज आपने पानी पिलाया मेरे को, प्यासे मर रहा था बरसों से, बरसों से प्यासा था, ये भूख से मरते नहीं, नार की जीव होते हैं, नरकों की कितनी यात्रा मरते नहीं, जब पापों का फल भोगने के लिए पाप के द्वारा यात्रा मिलती है, और यात्रा से मरते नहीं, उसे टुकड़ा टुकड़ा कर दो मिलकर एक बजे जी जा, दुख दुख कष्ट होगा बाद पर मरेगा नहीं, मर नहीं सकता, ये प्राणी जी है ना मनुष्य, ये ज्यादा दुख नहीं सकता, सुख नहीं सकता, लोग सुख हो तो मर जाए, हार्ट फेल हो जाए, और दुख हो जाए तो मर जाए, प्राण छूट जाए, और वो प्रेत मरता नहीं, बरसों तक पानी नहीं मिले तो मरता नहीं, प्यासे मरता रहता है, प्राण निकलते जीता नहीं, तो बहुत खुश हुए जो महाराज आप बताओ आप क्या सेवा करो, आपने मैं बरसों से प्यासे मरता था तो जल पीता थे आपने, टट्टी का जल पाते बाकी रहा हुआ कांटा कुछ डाला, तो भाई हमारे भगवान के दर्शन कराओ, गोसाव की दृष्टि ये बात नहीं कि प्रेत बेचारा दर्शन कैसे करा सकता है, ये बात ही पैदा नहीं हुई, कोई साथ नहीं हमारे भगवान दर्शन कराओ, तो प्रेत बोला कि भगवान के दर्शन करा दो ये तो मेरे हाथ की बात नहीं, पर हनुमान जी के दर्शन मैं करा सकता हूँ, कि हनुमान जी दर्शन करा दे, तो एक कथा होती राम कथा, वह मैं कोटी पड़े हुए एक तरफ हनुमान जी बड़ा विराजमान थे, तो ये प्रेत होते हैं इनको दिखते है, कुत्तों को दिखते प्रेत, कुत्ता तो भूखता नहीं होते, उसमें प्रेत आता है कोई जबराते आते जबराते उतारते उनको देखता है तो क्या करते, तो इनको दिखता है, ऐसे ही नीच योनि है प्रेत भूत आदि है, भूतों में देवयोन है कमावने को देवयोन लिखा है, तो इनको देवता दिखते है, तो वह हनुमान जी महाराज है गए बता दिया, तुलसीदास जी महाराज पदों पर जाकर पैर पकड़ ले, अरे दूर दूर दूर दूर दूर, अगर नहीं दूर नहीं होगा, अब आपको भगवान दर्शन करा रहे होते, हट कर लिया कि भगवान दर्शन कराओ, बचाओ चित्रकूट में वहां रहो, भगवान दर्शन हो जाएगी। तो चित्रकूट में देखा तो चार घोड़ों पर चढ़े हुए चार सवार भरिंद्राथ जा रहे हैं, देख लिया, देख लिया कोई राजकुमार होंगे, परवाह नहीं की। तो वह क्या देह दर्शन किए कि नहीं, ये क्या एक घुड़सवार भगवान थे, हमने पता ही नहीं, हम पहचाना नहीं, हम तो कठे हो। जो तुलसीदास जी महाराज मंदाकिनी के ऊपर बैठे हुए चंद्र हिस्से है, तो दो बालक आए, बड़ा बाबा बाबा हमारे तिलक दोगे, तिलक दोगे मरे, हाँ लो भाई तिलक लो। तो सिर्फ वैसे सुबह होकर कहा है चित्रकूट गए घाट में भाई चित्र संतन की भीड़, तुलसीदास चंद्र हिस्से तुलक दे रघुवीर तोते के रूप से आकर क्या तिलक देते रविदास महाराज है बाबा बाबा चित्र हमारे चित्र तुलसीदास जी महाराज के बाबा बाबा छोटे छोटे से महाराज भगवान कई रूप में कहीं करते पर नहीं करते, भगवान गर्द करते हैं उनके, ऐसे भक्तों की गर्द भगवान करते हैं, दूसरे संसार के तो गर्द करते हैं भगवान की, और भगवान करते हैं निष्काम पुरुष की, ऐसा निष्काम भाव रखो। ये कामना छूटती नहीं, समझते कामना बढ़िया है, बढ़िया नहीं है। कारण गुण शोक से चंद्रदेव जन्म होने में कौन कारण है, इच्छा है मन में चाहना होने से ही वासना यस यत्र सत्वंग स्वप्ने सुपश्यति स्वप्नवत मरने गयम वासना तो बपूर्णाम वासना यस यत्र सत्, जहाँ ऐसी वासना होती है वहाँ पैदा होना पड़ता है, वासना तो बपूर्णाम वासना है मन में चाहना है, वो शरीर है, उस शरीर धारण करना पड़ता है, मरना पड़ता है, मर गए जन्म लेना पड़ता है, फिर अंत आता नहीं, जन्म गए तो मरोगे, मर गए तो जन्मो, फिर जन्म गए तो मरोगे, मर गए तो जन्मो, गोर चक्कर चलता है भाई, जन्मता मरता ही रहता है, युवा तक अकल्प तक चाहना क्यों जन्मेगा, कहाँ जन्मेगा, क्यों जन्मेगा, किस लिए जन्मेगा, कोई चाहना ही इन मन में, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, बस चाह गई चिंता मिटी, ये चाहना पूरी करना चाहते हैं यही चिंता है, चाहना वहां पर चाहना करनी नहीं है, अब है जो ठीक है। अरे अन्न खाते हुए जल पीते हुए मरते हैं, तो मरते हुए भी है भाई, न मरेंगे तो नया नुकसान क्या हुआ, अंजल लेते थे मरेंगे जरूरी, मरेंगे जरूरी, तो बिना अन्न के भी मर गया तो नई बात क्या हुई, मरना है कि पहले ही मरेगा, पहली पीछे का पता नहीं है, उम्र आया बिना पहले मरेगा नहीं, उम्र आने पर ही मरेगा आदमी, वो कैसे जिएगा अब इसका पता नहीं, कैसे जिएगा, परंतु उम्र थे मरेगा नहीं, अरे मरेगा तो जल्दी गुलामी अनरी जल्दी गुलामी लेकर क्यों मरे, अपने स्वतंत्र मरे मौज से आनंद से, बदबू गुलामी है ही नहीं किसी बात की, चाहता ही नहीं कोई नहीं, तो निष्काम भाव से सबकी सेवा करे और निष्काम भाव से पाठ करे, रामायण जी का पाठ करे निष्काम भाव से, भगवत प्रीति अर्थ भगवान की प्रसन्नता ले, भगवान राजी होंगे, भगवान के नाम का जप करे, भगवान की लीला का अध्ययन करे, लीला का पाठ करे, कल के देखेगा, हम तो समझते हैं कि हम व्याख्या सुनाते लोग का वैसा था, पर लोग जितने पाठ में आते हैं इतने सत्संग में नहीं आते, सत्संग सुनाते हैं अच्छा, हम भी मिजाज करते हैं, हम बेकार करते हैं, हमारी मिजाज खत्म हो गई। ये बात क्या है कि भगवान के चरित्र और तुलसीदास जी महाराज कहने वाले तो हेतु रहित जग जुग उपकारी, संसार में हेतु रहित दो ही है, स्वार्थ में तो सकल कमाई सुबने ऊपर परमात्मा ही, सुर नर मुने सबकी यह रीति, स्वार्थ ना करे जो प्रीति, स्वार्थ का सब स्वार्थ है और हेतु रहित दुख जग उपकारी। तो गोस्वामी जी महाराज के निष्काम भाव और भगवान राम जी का निष्काम भाव दोनों की वाणी, भगवान का तो चरित्र और निष्काम भाव से कहा हुआ गोस्वामी जी महाराज के संत हुए। गोस्वामी महाराज मामूली संत नहीं थे, जैसे स्मृतियों का वचन है ऐसे ही रामायण के वचन है। केशव कविता केशव कवि उसको भूषा, कविता किसी बढ़िया, कविता मेरी बढ़िया, कविता मेरी बढ़िया है। कभी गोस्वामी जी महाराज माने वो कविता नहीं है, वो तो वेदों की ऋचा है, भगवान जी माने कविता नहीं है, कविता हमारी है, कविता हमारी बढ़िया। तो कविता तो हमारी बढ़िया है, भगवान जी माने है, भगवान जी ऋचा है, भगवान की मर्जी निकली है। तो रामायण है वो भगवान का तो चरित्र है, गोस्वामी जी महाराज वाणी है, वो मिलकर पाठ करते हैं तो उसका बड़ा भारी महत्व है। कलकत्ते में देखा, जयपुर में देखा, तो बहुत लोग बहुत आते हैं, इतने सत्संग में नहीं आते, इतने पाठ में आते हैं। मुंबई में पाठ गया, उसमें मुंबई में चातुर्मास गया था, तो पाठ किया मैं कि नहीं मिनिस्टरों को बुलाओ, बड़े बड़े मिनिस्टरों को बुलाओ, हमें बुलाना नहीं, हमें तो पाठ करना है। कि पाठ में लोग नींद लगे मैं, हमारा पाठ करना है, मुझे नींद करो। पर पाठ किया, पाठ का उत्साह निकाला, बड़गोड़ा निकाला, तो लोगों ने कहा कि पार मार देंगे, ऐसा उत्साह कभी हमने देखा नहीं। कोई कपड़ा नहीं, कोई राजा महाराजा नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं, कोई नहीं, बड़ी ऊंची उन्हें लगाने लगे बनाया पंडाल। तो माई ने कहा कि तुम बम्बई में बढ़िया बना नहीं सकते, टाट का बनाओ, टाट का सादा बिना सादगी, सादगी बढ़िया हो गई यहाँ पर। धर्म का आदि में उस समय लोग लाखों रुपए करोड़ रुपया खर्च करते हैं, उसमें तुम बढ़िया नहीं बना सकते, सादा टाट लगा दिया है, बस बैठो टाट से हमें भजन करो। तो बढ़िया हुआ, रामायण का उत्सव हुआ, सब लोगों ने मारा क्या पार मारते उत्साह, ऐसा का देखा भी देखा ही नहीं। तो भाई कामना नहीं रखने से ऐसा होता है, हम तो जानते नहीं, अपने कहा भी शादी से करो, अपने कहीं नहीं बुलाओ, सब निमित्रण दो आओ, मौज है बात है, आवे तो मौज ना आवे तुम्हारी मर्जी, तुम आओ प्रेम से। ऐसे भाइयों का ऐसा उत्साह, अभी कोलायत का मेला हुआ जिसमें कहे हमें 2 रुपया में भोजन देंगे, एक आदमी को भोजन कराएंगे 2 रुपया, 2 रुपया में भोजन कर लो। बीकानेर में 35 रुपया भारी थाली मिलती है, एक आदमी भोजन करे तो 35 रुपया लगता है। कोलायत में 2 रुपया में, 2 रुपया में भाई आ जाते, भाई आ जाते, साथे टावर आ जाते, बालक भी आ जाते, 2 रुपया दे तो दे, नहीं तो नहीं सही। ऐसे प्रेम से भोजन कराया। और बीकानेर में अस्पताल है बड़ा, अस्पताल में वह बात मेरे को बहुत प्रिय लगी। अस्पताल में आवा आदमी बेचारा, अपरिचित आदमी, कहाँ भोजन मिलता है, क्या मिलता है, 5 रुपया में भोजन, एक बसा खोल दिया, जितने आश्वास आदमी रोगियों ने साथ में भोजन करो, थाली आप रे आप मांझ दो, आप ही कर दो, अरे भोजन मान ले लो, साग रोटी दाल भात बढ़िया चीज, कभी मिठाई बढ़ा दी कभी बढ़ा दी। हमने देखा हो हमारा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ, कैसी बढ़िया बात है, यह तो कोई बात तुम्हारे पैदा हुई भी भगवान की कृपा से ही। अरे वे पैसा क्या आया आप लोगों को रंग पैसा, कहीं 1,000, 10,000, 5,000 मुंजमा कर दिया, उस जमा से किए हुए पैसों का आता है ब्याज, उस ब्याज ब्याज से चलता है। अरे पैसा ले जाने वाला देने वाला दे दो, और वो पैसा ले जाओ तो ले जाओ, अपना पैसा मैं तो लूंगा बस ले जाओ, वह इतने पैसे आ गए जैसे ब्याज ब्याज से काम चलता है, खर्चा कुछ लगता नहीं और ब्याज आता है, ब्याज से अपना सब काम चलता है। तो इतना आवे और मैं सब ब्याज, कई आदमियों ने ऐसा काम किया उन्हें बीकाने को देख करके, तो इस तरह से लोग करते हैं। समय तो वही 24 मिनट आ गया, कीर्तन करना है भगवान का, तो ऐसे पाठ करो अपने निष्काम भाव, भाव निष्काम कामना करें भगवान की प्रसन्नता के लिए आनंद से, मन जन्म सफल हो जाए, मस्त हो जाओ, हमारे जो पाठ करो आनंद।